Hujambo msikilizaji. Hii ni NHK World Radio Japan. Ni wakati wa kipindi cha jifunze Kijapani. Mwenyeji wako ni mimi Asha Juma. Na mimi ni Paul Alphonse. Tufurahie kujifunza Kijapani kwa pamoja. Leo tutajifunza somo la 27. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Dare ga kekkon suru ndesu ka? Nani anayeolewa? Mhusika mkuu katika kipindi hiki ni Anna, mwanafunzi kutoka Thailand. Leo amemtembelea rafiki yake Sakura nyumbani kwake. Sakura alimuonesha Anna kadi ya mwaliko wa harusi. Sasa tusikilize mazungumzo ya somo la 27. Dare ga kekkon suru ndesu ka? Shizuoka no tomodachi. Hee, itsu desu ka? Naigetsu 20 yo. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Sasa hebu nikupe maelezo kuhusiana na mazungumzo ya leo. Anna amemuuliza Sakura. Dare ga kekkon suru ndesu ka? Nani anayeolewa? Huu ndio usemi wa msingi kwa hii leo. Dare? Ni nani? Unatumia na baada ya viwakilishi vya kuuliza. Kekkon ni ndoa. Suru ni umbo la kikamusi la shimasu, yani kufanya. Kwa hiyo kekkon, yani ndoa, ikijumuishwa na shimasu inayomaanisha kufanya, inabadilika na kuwa kitenzi ambacho kinamaanisha kuoa au kuolewa, ama sivyo? Ndio, umeelewa vizuri Paul. Tayari umejifunza ya kwamba ndesu inatumiwa kuelezea hali au sababu. Ikiwa utaongeza ka mwisho wa sentensi, inabadilika na kuwa swali. Kwa hiyo unasema ndesu ka, ikiwa unataka kuelezewa maelezo zaidi. Anna aliangalia kadi ya mwaliko, kisha akamuuliza Sakura ni nani anaolewa, ama sivyo? Hiyo ni kweli. Kwa mwangalifu, vitenzi kabla ya ndesu vinahitajika kuwa katika muundo wa kawaida. Vitenzi katika muundo wa kawaida hauendani na mas au sio. Kwa hiyo kekkon shimasu, kuoa au kuolewa, inakuwa katika umbo la kikamusi ambayo ni kekkon suru. Ndio. Sasa tujifunze namna ya kutamka usemo wa msingi kwa hii leo. Nani anayeolewa? Dare ga kekkon suru ndesu ka? Sakura anajibu. Shizuoka no tomodachi. Yani rafiki wa mkoa ni Shizuoka. Shizuoka ni mkoa unaopatikana katikati mwa Japani, unaopakana na bahari ya Pacific. No inaunganisha nomino. Tomodachi ni rafiki. Sakura na rafiki mkoa ni Shizuoka? Ndiyo. Sakura alizaliwa katika mji wa Shizuoka. Alipokuwa katika shule ya sekondari ya juu, babake alipewa uhamisho hadi Tokyo na akaandamana na familia yake. Rafiki yake wa utotoni mkoani Shizuoka atafunga pingu za maisha hivi karibuni. Anna anasema hee, yani kumbe. Hii ni namna ya kawaida ya kuitikia ili kumuashiria mzungumzaji kuwa unasikiliza. Itsu desu ka? Ni lini? Itsu ni lini, inafuatiwa na des, namna ya kiungwana ya kumalizia sentensi, na ka inafanya sentensi iwe kama swali. Itsu desu ka? Ni lini? Ni usemi unaotumika sana. Hivyo ukumbuke, Sakura anasema daigetsu 20 yo, yani tarehe 20 mwezi ujao. Daigetsu ni mwezi ujao. Mwezi huu ni kongetsu. Mwezi uliopita ni sengetsu. Kisha 20 ni tarehe 20. Subiri kidogo Asha. 20 ni ju au sio? Kwa Kijapani, namna ya kutamka baadhi ya namba hubadilika wakati zinapoashiria tarehe. Tarehe 20 ni 20. Kariri hili jinsi lilivyo. Yo. Unaisema mwisho wa sentensi ikiwa unamwambia msikilizaji kitu ambacho hakifahamu. Anna mo issho ni Shizuoka ni ikanai? Anna, kwa nini tusiende pamoja mkoani Shizuoka? Anna ni Anna. Mo inamaanisha pia. Issho ni pamoja. Ni inaonesha namna ya kufanya kitu fulani. Shizuoka. Ni Shizuoka, jina la mahali. Ni. Inayofuata Shizuoka inaonyesha mahali katika muktadha huu. Ikanai. Ni namna ya kawaida ya. Ikimasen. Yani siendi. Ikanai ni umbo la nai la kitenzi ikimasu, inaomanisha kwenda, ama sivyo. Hiyo ni kweli. Ikiwa utatamka umbo la nai kwa toni ya juu, unamtaka mtu kufanya jambo fulani kwa njia ya kawaida. Kwa kawaida umbo la nai ni namna ya kukataa ya kitenzi, lakini ikiwa utasema kwa toni ya juu, inapoteza maana yake ya kukanusha, ama sivyo. Hiyo ni kweli. Kwa kutumia umbo la kitenzi la nai namna hii, unaweza kumtaka mtu kufanya kitu fulani ukimuuliza kuhusu utayari wake. Kwa lugha ya kiungwana unasema ikimasenka, yani unaonaje tukienda pamoja. Na sasa tusikilize tena mazungumzo ya somo la 27. Dare ga kekkon suru desu ka? Shizuoka no tomodachi. へえ、いつですか？ 来月20日よ。アンナも一緒に静岡に行かない？ Na sasa ni wakati wa kona ya mwalimu tufundishe. Msimamizi wa kipindi hiki ni Profesa Akane Tokunaga, ambaye anatufundisha mambo ya msingi katika somo la leo. Ningependa kujifunza namna ya kutamka tarehe. Tafadhali tufundishe kwa kina. Kama ni hivyo, tumuulize mwalimu. Anasema, kwa Kijapani tarehe mosi ni Tsuitachi. Awali neno hilo lilikuwa likimaanisha siku ambayo mwezi uandama. Kuanzia tarehe mbili hadi kumi unazitamka kama ifuatavyo: tarehe mbili, Futsuka. Tarehe tatu, Mika. Tarehe nne, Yoka. Tarehe tano, Itsuka. Tarehe sita, Muika. Tarehe saba, Nanoka. Tarehe nane, Yoka. Tarehe tisa, Kokonoka. Na tarehe kumi, Toka. Kama ulivyojifunza katika somo la saba, maneno hayo yanatokana na namna ya zamani ya kuhesabu namba kwa Kijapani. Kuanzia tarehe kumi na moja hadi mwisho wa mwezi unatamka namba kwa namna ya kawaida kwa kuongeza Nichi, ambayo inamaanisha tarehe au siku. Kwa mfano, tarehe kumi na moja ni Juichi nichi. Lakini kuna siku tatu ambazo hazifuati kanuni hiyo. Tarehe kumi na nne ambayo ni Juyoka. Tarehe ishirini ambayo ni Hatsuka. Na tarehe ishirini na nne ambayo ni Nijuyoka. Hayo ndiyo tuliyokuandalia katika kona ya mwalimu tufundishe. Na sasa ni kona ya tanakali sauti. Leo utajifunza sauti zinazotolewa na wanyama. Paul, unafikiria ni mnyama gani anayetoa sauti hii? Wanwan. Wanwan? Kwa kweli sijui. Jibu ni oh, sauti ya kubweka mbwa. Ndiyo, na hii? Nyanya. Inaweza kuwa ni paka. Ndiyo. Katika kona ya tanakali sauti hii leo umejifunza Wangwan na Nyanya. Kabla ya kukamilisha somo la leo, ni wakati wa tafakuri ya Ana. Yuwa. Nitakwenda na Sakura kwenye mji wake wa nyumbani wa Shizuoka. Nilifikiria ningehudhuria sherehe ya harusi na Sakura, lakini haiwezekani. Huwezi kuhudhuria bila kadi ya mwaliko. Bila shaka umefurahia somo la 27. Usemi wetu wa msingi hii leo ni Dare ga kekkon suru desu ka? Nani anayeolewa? Katika kipindi kijacho, Ana atakwenda na Sakura katika mji wa Shizuoka. Usikose kujumuika nasi.